Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Oktay Demirci'nin duyarlılığı yüzünden şarkıyı burada kesiyoruz. Ben yıllardır radyoda çeşitli şarkılara verdiği tepkileri görmüş bir insan olarak yüzünün bu kadar asıldığını görmemiştim. Rick Springfield'ı tarihin mezarlığına gömüyoruz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz stüdyomuza. Macera dolu bir cuma sabahı yine modern sabahlarda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Değil mi? Düğün karşılamasına çevirdim, buyurun. Vallahi düğüncü Ege Kayacan. Bir günaydın. Bir günaydın da önce benden. Önce bir günaydın. Sonra sonra ağır konuşacağız bugün, onu söyleyeyim. Ankara, Boli, Diyarbakır, Kayni. Bu hava kirliliği dünyada en yüksek kirliliğe ulaşmış. Dün Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapılan ölçümlerde, bak saat 11.40'da Sıhhiye'de duman kirliliği 5070 mikrogram bölü metreküp'e ulaştı ki korkunç rakamlardan bahsediyorum. Sokaklar bu kadar pisse şu sigarayı da serbest bıraksınlar ya. Sokaklarda zaten serbest. Yani sokakta pis, içerisinde pis olsun şey da insan böyle temiz havalı. Çünkü daha şey ya, temiz havalı, sağlığın pazarlığı olmaz falan diye. Dumansız hava sahası dediler. Dumanın hasosu yetişiyor sokak Ankara'da. Yani. Lütfen. Burada kimi şeye çağırıyoruz Oktay? Mangalcıları. Mangalcıları lütfen. Dumansız dumanlı kıta sahanlığı diyorum ben. Kömürde et döner yüzünden mi olmuş bu? Tabii ya, Ankara döneri meşhurdur. Nasıl yapılıyor onlar? Yani, kömürde. Kömürde. Döneri güzel yiyeceksen havayı biraz solayacaksın demiş döner ustaları. Yani lütfen ya, biraz daha dikkat edelim. Nasıl dikkat edeceksek, ben ne yapacağım? Neye dikkat edeceğiz? Zaten 3 gün boyunca kaloriferlerimiz çalışmayacak bizim. Bu konuda birinci dikkat edecek kişi. Bu çocuğu himayeme aldım artık. En son Ege. Biz dikkat edeceğiz. Bu çocuğu ailesiyle. Zaten yarım gün yanıyordu. Burada apartman sorunlarını yayın yoluyla dile getirmek istiyorum. Zaten yarım onda 3 gün... Yanmayacak ya. Nereye gideceğim ben? Kime itiraz i̇şte edeceğim? Bana gelecek ya. 3 gün boyunca dost hayatı yaşayacağız Oktay'la. Hakikaten yani sen kendi evinde çok çabuk ezileceğinin farkındasın değil mi? Niye ezileyim karı canım? Karı koca alıyorsun eve. Sadece Oktay'ı alsan çok onlar tehlikeli karı bir koca... şey yapıyorsun Fahir. Karı koca. Hakikaten. Senin arkandan kıkır kıkır gülecekler. Gece mesela televizyon seyrediyor. Çok güzel olacak. Ben de gözlemci olarak gelmek istiyorum. Böyle hemen ben zaten gözlemci olarak geldiğimde hemen evlilerin tarafına geçerim. Bir kere kumanda kimde duracak? Ne demek kumanda? Kumanda televizyon kumandası kimde duracak? Arkadaş abi? Kumandaya karışmayacaksın. Ben bir durumu açıklayayım da. Söyle bakayım. Oktay Demirci'nin yaşadığı apartmanda küresel ısınmaya katkıda bulunmak için bir grup radikal çevreci kaloriferleri bozmuş anladığım kadarıyla. 3 gün çalışmasın diye. Ya da ya, yani bir grup dediğim ben bir kişiden şüpheleniyorum. Kapıcı. radikal kapıcı. Onunla kazanla haşır neşir olduğu için çok fazla. Benim tahminim o. Vallahi gizli çevreci. Öyle hani baktığın zaman da çevreci bir şey yok. Greenpeace ya, logosunu koyup 3 gün iptal ediyor. Vallahi bence Oktay biraz yanlı davranıyor. Daha önceden Oktay'ın bankamatik kartını istediği için. Kredi kartını. Kredi kartını istediği için. Oradan dolayı adama bir tepkisi var. Ama bu bir bence şey ya, bu bir talih derler. Kader işi derler ya. Yani kader bizi bir yerde buluşturdu. Bir ya, yerde benim ev yani. 3 sene önce. Yabancı bir yerde olacağına benim evde olması daha güzel. Neyin olması? Buluşmamız. Artık gizli gizli buluşmayacağız. Kaloriferler Oktaylar'da çalışmadığı için Fahir de Demirci ailesine... Demirci ve Baltacı ailesine. Aileye bak be. Lonca. Hakikaten değişik loncalar orada buluşuyor. Loncalar olarak. Fire Oyuncu'nun villasında günlerini geçirme şansları var. Üç gün, soğuk günlerde. 3 gün 3 gece. Ve her şey kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil mi Fire? Tabii canım, sadece kahvaltı dahil. Kahvaltıda da gevrek falan veririm. Güzel bir ev hediyesiyle gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel ev hediyesi var aklımda Fire. Neymişti? Burada söylemeyeceğiz herhalde. Pazartesi günü konuşuruz uzun uzun. Şimdi ne olacak? Sen haberin yok yani. Nasıl yedin haberin böyle yok? Böyle oturacaksın falan. Ha ha bir espriler falan. Sen mesela mutfağa gideceksin. Bir şey yermişsin diye. Sen mutfağa gittiğinde açık mutfak olmasına rağmen senin arkan diye bir gülünecek. Oktay baştan söylüyorum. Öyle birbirlerine bakacaklar falan. Hiçbir şey konuşmalarına da gerek yok yani. Hatta bir karı koca arasında uzun yıllar birbirini tanıyan karı koca arasında birbirlerine bakmayı ya da gerek yok yani. Onlar bakmış kadar da olacaklar yani. Farklı odalarda kalacaksınız. Biz o konuda bir dakika o konuya geçmeden önce bir. Farklı odalarda. Biz o konuda bir rahatız. Yani hani nasıl rahatız? Biz mesela ben istemem sen de bizim öyle arkamızdan şeyler. Gülebilirsin ama tek kişisin. Ne işe yarayacak onu bilmiyorum ama. Pardon tek kişi artı Mabel. Ha Mabel'le karşılıklı gülersin. Her taraf. Şöyle de diyebiliriz tek kişi artı 35 yıl. Evet. Ondan sonra mesela senin iki kişilik güzel geniş yatağın var. Sen nereden biliyorsun? Çünkü en az iki kişilik olduğunu biliyorum anlattığın bir takım. Senin kredi kartını almıştım ya Oktay oradan olabilir mi? Boyutlarından falan tahmin ediyorum yani. Evet. Şimdi herhalde biz ayrı ayrı yatmayacağız değil mi? Yeni evli sayılır bu şurada. Yuh lan 4 yıldır hala mı doymadınız? Çocuğumuz yok Fahir. Abi çok her an çocuk. Bak ha süper. İşte ben var ya. Kuluçka sizin, Fahir. Yemin ediyorum size varım yoğum sizin 3 günlük çalışma süreniz var Oktay. Varum nicht diyorum ben de. 3 gün boyunca sizi her şekilde destekliyorum. Tamam mı? Bu çalışma değil mi Ege? Yanlış bir şey tabii söylemeyeyim de. Tabii çalışma şu anda. Çocuk çalışmasını 3 gün boyunca ve benim evimde atılan tohumlar bir fidana dönüştüğü zaman gerçek... Bir şey söyleyeceğim. Bundan 2 yıl önce Ali'nin tüm üniversite masraflarını karşılamıştın. Ali'yle bağın da doğum gününden önce 1-2 hafta önce olmasıyla bir bağ kurarak bu sözü vermiştim. Ben sözü... Şimdi sizin villanızda bu olay gerçekleşirse evet. Acaba Ali'nin fonları mı aktarılır? Yok Ali'nin fonunu... O verilmiş söz, o kazanılmış hak. Özür dilerim ama ben burada şahsi meselem olarak şey yapıyorum. Ya hemen araya girdin ya. Ya burada bir sürü güzel şey kazanacaktım. O verilmiş hak geriye alınmaz ki. Ali'nin o hakkı... Baki... Tamam canım onu bir hatırlatalım dedim. Değil mi sana. Hayır öyle bakma bana. Hayır cümleyi düşününce. Ali'nin o hakkı Baki deyince. Kimden bunlar Baki, hakkı Ali falan diye geçince böyle insan bir rahatsız olur. Şimdi Oktay sana da sözümü söylüyorum. Eğer çocuk erkekse olursa hı-hı. Bak ben her türlü desteği diyeceksiniz ki mesela şimdi, sen şey diyeceksin erotik film istiyorum. Açarım Dijitürk'ü alırım gece yarısı veririm parası neyse. Kaç parası doğru. 8 YTL. Sabaha kadar izleyin. Sen gece yarısı acıktın. Çünkü adamdan korkarım ben. Dedin ki ben işte köfte istiyor canım. Gider köftenizi alır gelir ellerimle yedirir. Dışarıda bir dolaşırım haber kazanırız. Tam pansiyon mu yani? Tam pansiyon. Tamam. Ben sana söyleyeyim. Çocuk erkek olursa. Evet. Bir, isminde bir şekilde ben hissedilmek onun istiyorum. Onun için ayrı şey isteriz abi. Daha ne isteyeceksin o, ya? Hayır o şimdi bak. Çocuk olması bir aşama. Çocuğun erkek olması başka bir aşama. Zaten iki aşamalı söyledim. Erkek olur ise. O tek aşama var. İlk aşamaydı. Ulan daha zaten ne yapayım? Evi açtım. Sıcak yatak veriyorum. Tamam. O işte çocuk olur. Bildiğin kadar pay TV ödüyorum sana. O çocuk için. Ama ondan sonra erkek olup ismini eğer vermek istiyorsan. Kaç para istiyorsun? Ya para değil. Para çok çirkinleştirme olayları. Tamam. O zaman mesela şöyle. Bez masrafı falan gibi bir şey öyle diyebiliriz. Çok ucuza kapatırsın. Çok güzel. Ben benim için diyorsun değil bez mi? Masrafı. 2 sene hadi sonra ya. Bitecek yani. Oğlanın düğünü benden. İyi bir şey söyle. Araba iste araba. Ha oğlana bak araba. Bu çocuk okula neyle gidip gelecek? Bu çocuk okula arabalan gidecek. Babasının alsın Volvo'sunu. Çok güzel günler. Ben de gözlemci olarak gidiyorum. Cumartesi sabah. Sen sapık mısın? Bunlar ben evim senin, onlar senin balayı arkandan gibi. Gülerken. Çok güzel oldu. Butik ne? Balayı oteli. Bir an tüp bebek merkezleri var ya. Ben şey diyeceğim. Çok yeni bir yöntemle. Sizi çocuğa kavuşturuyorum keşke herhangi bir. Keşke imkanımız olsaydı da şeylerimizi size bıraksaydık Fahir. Yumurtalarımızı. öyle bir imkanımız olsaydı keşke o kadar anlatıyorsun ki tüp bebek bilmem ne. Öyle bir merkez mi olacak senin? Ya ben galiba çocuk seviyorum ya böyle hani etrafımda hep çoluk çocuk olsun istiyorum. Yani sizin çoluğunuz çocuğunuz şey olsun ya olsun ya. Ben geliyorum cumartesi sabah köpek sevme bahanesiyle getiriyorum kızı. Ali'ne de öğreteceğim. Birisinin arkasından nasıl gülünür. Böyle çok sesli gülmeyeceksin. Hani aa yapmayacaksın. Sen rahatsız olursan Fahir rahat ol ama. Yani rahatsız olursan bizim eve gidebilirsin. Evet. Öyle bir şey olabilir. İki çorap tamam, giyip yatacaksın. Sizin kapıcıyla da biz sizin evde kalırız. O şartla kabul ederiz. Sen verirsin ha. Senden alır kredi kartını, banka kartını, her şeyini. Buyurun yazın efendim o zaman. O zaman girelim efendim. Peki. Ankara Allah, boğuluyor dedik. Diyoruz. Oktay Bey kaynıyor dedik. Ya Allah bismillah diyerek açıldı biliyorsunuz. Türkiye Gov.tr. Türkiye Gov.tr çöktü diyorlar. Ya o ilk açılıştan sonra sadece kapalı devre bir açılış yapmışlar. Ama hı-hı. Microsoft da çökmüştü, Windows da çökmüştü zamanında. O yüzden tam o arada hani diğer siteye girmeye çalışanlar tabii girilmeyince çöktü denmiş ama aslında tören bittikten sonra açılmış şu anda. Bir yallah bismillah diyerek biz de deneyelim mi? O neye şifre bakayım? Mi? Pardon. Evet şifresi. Şifre evet. Ya Allah bismillah Başbakan Erdoğan açılışını yaptı biliyorsunuz. Erdoğan açarken bir internet sitesinin açılışı nasıl oluyor ya? Enter tuşuyla üstüne kurdale bağlıyorsun. Enter mı yazılıyor? Ha. İşte tam onu enter yaparken ya Allah bismillah diyerek açmışlar. İnternet sitesine yani internet sitesi açılışı konusunda tecrübe yani açılıp kapanma durumu var ya. O yüzden böyle kurdeleli mi oluyor? Mouse'u mu kurdeleli bağlı? Mouse'un kablosunu kesmiş olabilir mi? Kablosuz mouse'u kurdelayla bağlıyorlar ve o mouse'u bir çekersin ya lak diye çekince kurdele otomatikman kopmuş oluyor. Açılış gerçekleşiyor. Çok güzel. Şifreyle giriş. Ya bismillah. Sesli mi giriyor hocam? Şifre yoksa? Yok hayır. TC kim? TC kimlikle onu girege. Şifrem ne benim? Vatandaş olarak şifrem ne ya? Abi işte. Ya Allah bismillah hepsine aynı. Şöyle yapıyormuşsun. O mudur acaba? Bir dakika. Şöyle yapıyormuşsun. E-Devlet kapısı deniyor buna. Devletin kısa yolu biliyorsunuz. PTT'den alacakmışız. Evet. 2013 yılına kadar vatandaşların en az %50'sinin hizmet alması amaçlanıyormuş. PTT'ye gidiyorsun, şifreni alıyorsun. Elektronik imza ve mobil elektronik imzayla da siteye giriş yapabiliyorsun. Hmm. Peki bu şifreyi alırken hani şimdi e-devlet olduk, bürokrasiden kurtulduk falan diyorlardı. PTT'ye giderken nüfus, il muhaber, ondan sonra 6 tane vesikalık falan bunlar gerekiyor mu? Zannetmiyorum. Nüfus cüzdanı, hatta kimlik numaranı alıyorsundur bunu. Dur. Niye onu internetten alamıyoruz? Çıktı teknolojisi yok henüz ondan. Yok. Şimdi yani, neler yapılabiliyor? Bak, bir bakalım. Ona bir hızlıca bir şey yapalım. Bakalım. Bir kere A'dan Z'ye tüm hizmetler diye bir bölüm var. A'dan Z'ye harfler var orada. Hakikaten de mesela G. Dur bakalım. G baktığımız gemi zaman. Adamı yeterlilik belgesi doğrulama. Gemi adamı ne demek ya? Ne zannettin ya? Evet. Gemi adam biz şey süper kahraman. Gemi adam gemi şeklinde. Çok güzel. Gemi adamı. Evet. Başka? Online verification of certificate of seafarers. İngilizce mi ya? Pardon biz İngiliz tabiyetine mi bağlıyız? Bu İngilizce ne abi? Bak bakayım orada şey var. Bir Y'ye bakacağım. Y'ye bak hadi. Yavan adam diye. I'ya bakalım. I'ya bakalım. Isız adam belgesi. Veriyorlardır ya e-devlet kapsamında. Yem ve gıda kontrol sistemine giriyorum. Gir. Yem deyince ne kaç tane şey geliyor aklıma. Her tarafta kullanıcı adı şifre. Ben ne anladım şimdi buradan. Yem değil ıssız diyoruz. I'ya giriyorum ıssız gir. Adam. Herkes sussun Ege konuşacak. I'da. Heyecanla bekleniyor. I. Ipçak. Öyle de hiçbir şey çıkmadı. Abi işte Allah Allah. İyiye bak iyiye. Orası devlet, çökmüş bence. Devletimizin ıssız adam hizmeti yok. İyiye mi bakayım? İyiye bak. İçişleri Bakanlığı diye bir şey vardır bence. İçişleri Bakanlığı'ndan İnteraktif mı? İnteraktif posta çeki hizmeti. İş başvuru sonucu sorgulama. İşsizlik ödeneği. Evet. İşsizlik ödeneği. Ağzından yel al. Bu hizmetten yararlanmak için kullanıcı girişi yapmış olmamız. Oo, her şeyden şifre sorduktan sonra ben ne anladım o hizmetten. Ya bir insan zaten Türkiye'de doğduğu zaman kullanıcı olmuyor mu? Ne şifresi yani? Bence böyle bir küçük bir dövme yapılsın. Mesela bebekler doğar doğmaz bir topuk kanı alınır. Hı. Yani o zaten doğumun şoku yüzünden arada ufacık bir iğnenin batması bebeğin canına. Eyvallah Ege içim kalktı ya yapma. Fazladan acıtmaz yani topukta ufacık iğne. Sen bebek misin senin topuğuna batırdılar mı? Topuk dikeni olursa o çocukta ileride. Ya sen o zaman altın mısın bağlanır. Her şeyden önce? Bence bir şifreyi enseye barkod halinde soğuk damga mı artık nasıl olur onun? Sıcak damga çünkü sıcak. Bebek hissetmez zaten. Hissetmez zaten. Hangi filmde vardı o damga barkod? Katak adamı mı? Nerede? Matrix. Çok filmde var öyle. Öyle bir şey. Kotana mı? Onu nasıl şey yapacaksın, gösterteceksin şey? Ranzman filminde vardı ya, çok güzeldi o. Sevgili evet, dinleyiciler, doğru. Yeni film çıkıyor Ranzman diye. Muhakkak seyretmeniz lazım. Ben hiç şu anda E-Devlet'ten hiç faydalanamam. Ve ben hiç gülmüyorum şu anda. Ben onu söyleyeyim. Hiç gülmüyorum şu anda. E-Devlet diyesim geliyor. Niye gülecektin? E-Devlet kapısı mı? Nedir? E-Devlet kapısı nedir? Nerelerde kullanılır? Ne yapılıyormuş gazetede yazıyor mu? Her bir şeyler yapıyorsunuz diyorlar. Her bir şeyler yapıyorsunuz ya. Gemi adamı bile olabildiğimize göre. Mesela bak en net şey pasaport. El pasaporto. En net şey maddelerden gidiyorum. İçişleri Bakanlığı'nda evrak durum takibi. 3. Elden takip yapabiliyor muyuz Devlet Oktay? Devlet Demir Yolları'nda e-bilet uygulaması satın alabiliyorsun. 4. Bu E-Devlet diye çıkan adam kim ya? Evet ya ben hiç ben kollarını kavuşturmuş böyle. Bir adam konuşuyor. Önce dışarı açıl o kolları kapalı ne demek? Ha, o aramızda mesafe o. Var demek. Şeydeki spiker dur bakayım. O mu o Fahir? Dur bakayım ben o adamın sesini yayına vermeye çalışayım. Eski şeydeki spiker mi o? Şimdi TRT'de haber sunuyor o mu? Vallahi değil ya benziyor. Virüs falan yoktur değil mi? Virüs E-Devlet'te de virüs varsa... Peki şu anda çok teknolojik bir şey yapıyor. Yapamadın değil mi? Yemedi değil mi? Yemedi. Evet devam edelim. Güzel kibar temiz yüzlü de bir abimiz. Aman tıraş olunca hepimiz kibarız. Şu bıyıklarla sadece böyle çakal bir görüntümüz var. Hayır canım E-Devlet dediğimiz şeyde hani ben bir devlet dairesi sıcaklığı beklerdim. Bir şey soracağım. Böyle hani ellerini kavuşturmuş tamam temiz yüzlü çok güzel de. Tontiş bir amca olsaydı daha iyiydi. Hakikaten ve kendisini bir camın arkasından görseydik. Biz E-Devlet olduk diye de. O eski devlet dairesi havasını da kaybetmeyelim. Yeni nesiller nasıl bilecek onu? Doğru söylüyorsun. Çay böyle hafif şıkır şıkır şıkır şıkır diye. Arada oradan hüpletecek. Şifreni alacaksın. Şifreni aldıktan sonra o mesela hangi işe giriyorsan her iş için ayrı bir görevli var. Bu adam genel konuşuyor. Genel koordinatör. Kapıda karşılıyor seni ya. Hoş geldiniz. Öyle bir şey olsun. Sayfanız yükleniyor falan derken o şıkır şıkır şıkır çay karıştırılma sesini duyalım. Çok en son mesela bir... şeydi tapu işleri için bir Ege'nin devletle olan ilişkileri tapu ilişkileri var orada mesela yani şeyi de böyle Levent Kırca gibi aman devlet dairesi hamtal hiç kimse iş yapmıyor falan demeyelim hakikaten orada insanlar uğraşıyorlardı falan bir sistemsizlik olmadığı için sistemsizlik olduğu için daha doğrusu biraz da uğraşmaları gerektiğinden daha fazla uğraşıyorlardı yani. Böyle bir yer kimin nereden ne yapacağı belli değil. Habire kuşağı orada elemanlar vardı ama tatlı tatlı ortama sıcak çay kokusu. Bir çay kokusu ve çıkır çıkır o çay damlalarının insanda yarattığı huzur vardı. Belki o çay damlaları olmasa nasıl sistem bu ya falan diye insanlar öfkelenecek ama şıkır şıkır şıkır. O ne biliyor musun ben? Böyle hani eski şadırvanlarda şey vardır ya havuzlar. E-Şadırvan. E-Şadırvan ya. Ha, orada çay havuzları vardı eskiden. Bir de çay harareti alır. O da çok önemli. Evet. Başka Oktay? Oktay kilitlendi. Kontrol. Alt. PTT'de kayıtlı gönderi takibi. Tamam sağ ol Oktay. Ondan sonra Maliye Bakanlığı'ndan devlet memurları için e-bordro sorgulama. E-bordro. SSK'lılar için sigortalı hizmet dökümü. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetten faydalanmak bizim artık... Bunları Türkiye Gov.tr. Bu arada Ü ile rahat rahat yazabilirsiniz. Türkiye Gov.tr'deki T'den sen U ile mi yazdın mesela? Evet öyle yazdım. İşte Ü'yü de denersen aynı sonucu alacaksın. Onu baştan söyleyeyim. Vallahi deneyelim çok bakalım. Bu uygulamalı ya. Uygulamalı şey radyo programcılığı. Star Haber gibi oldum. Deneyelim o zaman. Hay hay buyurun deneyelim Uğur Bey. İnanmıyor. Deneyin. Buyurun. Gov.tr yazsan da kabul ediyor. Öyle enteresan bir site ya. Bütün siteler buraya çıkıyormuş zaten. Eninde sonunda. Aynen öyle. Amatör Searchlive.com diye bir yere attı bizi. Yani Oktay sağ ol. Yalanlarınla insanları bir kez daha... Hayır, hayır. Ü ile yazılıyor. Ben girdim, o şekilde girdim, yazdım, girdim. Bizim stüdyo bilgisayarımız anladığım kadarıyla şey olduğu için... Biraz kaliteli olduğu için Ü'yü basmıyor. Ne yapıyorsun? Ü'yü bastık şu anda. Türkiye.com.tr yaptık. Tamam. Com değil, gov. Gov dedik, onu düzelttik. Gom dedik şu anda, saçma oldu. Evet. Canlı yayında tekrar bir dakika. Açılışı düzgün yap. Açılışı düzgün yap Ege. Ege vallahi var neydi ya. Neydi tam olarak? Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah, bismillah diyoruz ve searchlive.com diye başka bir ülkeye gittik. o ülke de güzel Ege'cim ya. Zaten hani sadece Ü harfini Türkiye Gov.tr için tanımlamak biraz bir garip değil mi ya? Abesle iştigal olabilir. Yeme onları. Türkiye Gov.tr Ü'ydü. Esas espri bu demiş. kimin dediğini tam bir hatırlamıyorum ama gülünen bir espri olmadığı anlaşılıyor esas şu an. Esas bu sitenin esprisi bu işte espri olarak burada. Yazılması. Öyle değil. Yazıyorsun bu siteye atıyor. Espriye bak çok hoş ya. Çok güzel. Evet. Espriye bak. Devlet kapısı. Bu konuya tekrar döneceğiz. Peki. Dönelim, evet. Haberlerimiz çok. Haberlerimiz çok. Vaktimiz yok. Bir tane Fransa'da bak. Buyurun. No. Niş Oktay. Niş. Ne oldu herkes birbirine bir baktı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yalnız Uğur Bey, Billy Idol konu dışına çıkıyor. Hot in the City dedi. Dışarıda sıcaklık dünyanın en soğuğu. Buyurun efendim. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Hepinize yeni bir sayfa olsun bu. Hayır, kısa kısa. Bak bugün cuma, unutma. Tamam. Vaktimiz çok değerli. Çok dar. Bir de bugün çok aktiviteden bahsedeceğiz değil mi? Bahsedelim tabii. Bahsedelim. Önümüzdeki saat içinde Fahir Panora'nın aracıyla şehrin dört yanında dolaşıyor olacak. Elinde de Panora'nın şahane restoranlarından davetiyeler var. Panora'nın aracını zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimalle bugüne kadar. Bugün o aracın içinde yaman bıyıklı bir Yağız delikanlı olacak. Bu delikanlıyla birebir bıyık mesafesinde sohbet etme şansınız da var. Veya aracın peşine takılarak Fahir'i gördüm ve peşindeyim diyerek bizi arama şansınız var. Ve bu yemekleri kazanma şansınız var önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatte. Önümüzdeki saatte herkes hazırlansın sokaklara dökülmeye. Evet, şehrimizde Fahir avı başlıyor. Evet ya, kendimi bir tavşan gibi hissediyorum. Aslında. Ve tilkiler de etrafımda dört dönecekler. Senden daha post bıyıklı bir amca yakalarsa seni o zaman ne gibi hissedeceğini çok merak ediyorum. Bizim Çeşme'de otostop yaptığımız zamanlarda kamyon arkasından bittiğimizde sürek avı diye bir eğlencemiz vardı. Hani böyle şey oluyor, kanun kaçağını meşaleler ve sabanlarla şey yapıyorsun. İşte orada diye. Anladım, ben onu seni öyle şey yapacaklar. Beni öyle şehrin dört bir yanında şu anda gençler sabanlarını hazırlıyorlar, meşalelerini yakıyorlar ve Fahir Öğüncük buldukları yerde linç etmek için de tatlı bir hazırlık içindeler. Ay, şimdiden heyecanlandım, ne yalan söyleyeyim. O zaman size Profesör Doktor Yarman desem. Yarman Bey buyursunlar, ne demiş Yarman? Yarman Bey şunu demiş, Einstein'ın kuramını çürüttüm. Hepinize de kapak olsun demiş. Yani bu bilimsel dergiye kapak olsun hangi anlamında. Kuramını? İyi de hangi kuramını? Şöyle söyleyeyim. Rapor şöyle başlıyormuş. Önce o dili içine sokacaksın. Yoksa sokarlar. Görecelik kuramını kompili değiştirdim demiş. Yani öyle bir buluş yaptım ki önümüzdeki günlerde bunun açıklamalarını göreceğiz. Şimdi bir buluş varsa ve önümüzdeki günler diyorlarsa ben onu ciddiye alamıyorum. Şu erke dönergecinden sonra o kadar şey oldum ki ben. Erke dönergecini kim açıkladı? Onu bir daha bir konuşmayalım. Hadi başka konuya geçelim. Neymiş şimdi, ne açıklanacakmış? Çok güzel açıklayacağım mı demiş. Valla işte bu görecelik kuramında falan filan. Şimdi ben çok hakim değilim de ışık hızı mışık hızı geçiyor ya. Evet. En az demiş 4 katı. Ha, ben size söyleyeyim. En az 4 katı. Burada demiş bir şey var. Bir bilimsel açıklamada en az lafı geçiyorsa yine güvenim sıfıra indi. Zaten Einstein'la Yarman'ın bir düellosu önümüzdeki günlerde olacak. Uğur Dündar eline eşliğinde. Ben şu köy tohunu izletemedim ya hala size. Doğru. Onu senin ayıbın olsun. Onu izleyince tartışma nasıl yapılır anlayacağız. Tartışma nasıl yapılır hem anlayacaksınız hem de orada geçen şöyle bir laf var. Peki böyle düşünmesinin kendisine faydası neymiş? Böyle bir laf var. Yani çok özür dilerim Profesör Yarman'a sormak istiyorum ben. Böyle düşünmesinin dört katı olmasının kendisine faydası neymiş? Vallahi ben sana söyleyeyim. Bugün bir Newton, bir Isaac Newton. Evet. Bir Einstein, Albert Einstein. Ben şöyle sormak istiyorum. Söyle. Sor. Bugüne kadar Newton'dan. Evet. Einstein'dan. Evet. Hadi onları bırakıyorum. Kopernik'ten. Şu kadarcık bir fayda gördüm. Bak adam kaptı. İlk denemesi başarılı. Ya niye görmeyeyim ya? 3-5 bir şey geliyor bana da her ay Kopernik'ten. Yani özellikle bu Galileler, Kopernikler. Dünya oradan dönmüyor da böyledir. Tamam dönsün kardeşim. Ben o zaman yaşayan bir adam olsaydım. Büyük ihtimalle herhalde Papa yalakası olarak da adım çıkardı ama. Tamam öyle dönüyor böyle. Gene biz durduğumuz gibi durmuyor mu? Bak al çay. İyi içtim gene. Ha öyle dönmüş ha böyle dönmüş derdim. Ve ne olurdu acaba? Bir kese altın falan verir miydi? Papa mı? Sen Papa. Bir tarafta olmadığın için. En kötüsünden seni bir kurtardıya geçme. Çayını içmeye devam ederdim bence. Çayı içmeye devam. Bir de güzel kardinal kıyafetini giyerdin. Efil efil yaz kış gez. Kesin benim gibi adamlar da vardır ya. Ben geçen gün düşünüyordum da. Hani Hani şu bizim yaptığımız bu... yavan konuşmalar tarihin her döneminde yapılıyordu büyük tabii ihtimalle. Canım. Dün anlatıyordum işte evet. İstanbul'un fethi. Fatih alacakmış diyorlar bu sefer İstanbul'u. Ne diyorsun? Gemiler karar. Yok geçmez abi imkanı yok falan diye konuşan adamlar kesin vardı yani. Timur fillerle gelmiş diyorlar. Ne diyorsun? Haber o kadar hızlı yayılmıyor olabilir ya. Niye yayılmasın abi? Yani o dönemlerde. Öyle bir gerçek var. Fillerle geldiği o şeyden savaştan sonra büyük ihtimal fillerle gelmiş yenmiş diye. O zaman şimdi fillerle geldiği bunu şey gibi düşün. Hani bir yıldızın ışığı 100 yıl sonra geliyor ya. Evet. Onun gibi fillerle geldiğini duydukları anda savaş bitmiş olabilir yani. Tabii canım. Yani o savaş bittikten sonra Ankara Savaşı bitmiş, sonuçları daha ulaşmamış. Timur fillerle gelmiş diyorlar. Bir şey olmaz falan diye konuşurken hop fetret. Fetret devrini de başlattınız. Tebrik ediyorum. Çok hızlı geçti. Şimdi Fransa... Fetret de çok güzel isim. Oktay, oğlun olursa Fetret koysana adına. Kızım olursa da Lale koyacağım. Nasıl? Çok devir devir Anadolu diyoruz. Evet. Fransa Adalet Bakanı. François Mitterrand. Ya olabilir ne bileyim ben. Ne? Dati. Rashida Dati var ya hamile hanımefendi. Aa evet. Hamile bakan. Babasının kim olduğu belli değildi falan filan. Le Göbeş. Le Göbeş diye geçiyor tabii ya bak şeyde. Pas. Kabinede. Pas diyorum. Pas bir daha değil. Kontrol alt delete yapar mısın bari bana? Hatta yasa çıkacakmış. Le Yusuf idi. Dölen Samet idi diye. Neydi ya ne? Samet'in babası kimdi? İdris. Hayır be Samet'in babası ya İlyas'tı ya da Cemşit'ti. Cemşit'ti. Le Cemşit. Le Cemşit Döle İlyas idi. Döle İlyas idi evet. Şimdi demiş ki bakan dememiş tabii de istihbarat açıklamış. İstihbarat babasını mı açıklıyorlar? Babasını açıklamış abi. Abi ne güzel ya bak mesela bilmiyorsun çocuğun babasını. Ay ben nereden yaptım hemen devlet görevlileri orada siz hiç merak etmeyin bakanım diyorlar. Ve gidiyorlar Le Cemşit. Döle İlyas kanunu çerçevesinde. Fas istihbaratı açıklamış. Şimdi bir yandan da Fas vatandaşı çünkü. Adalet Bakanı Rashida Dati. Fas ve işte. Bu istihbaratlar da bir İspanyol gazetesinde yayınlanıyor. Çok fazla şey ülke sayıyorsun Oktay. Hakikaten ben, ya. Çünkü karıştı. İspanya'da son nokta. Çünkü babası, bebeğin babası büyük ihtimalle kesin değil ama 8 aylık hamile olan bebeğin kadının bebeğin... Oktay tüylerimden gitti ya. Tüylerimden gitti. İspanya eski başbakanı Jose Maria Aznar'mış. Jose Maria diye Aznar. Bu El Turco olarak tanınan. Evet o. E o zaman bizi de bağlıyor. Hey be baba şey amca oluyoruz. Baba oluyoruz be. Hey yavrum be. O kadar değil canım. Babalık iddialarını reddediyor Aznar. O zaman değildir. O zaman ben gidip kadınla konuşacağım. Bu kadar açık değil mi? Ben kadına diyeceğim ki ben bu çocuğu doğurmanı istiyorum. Gerçi 8 aydan sonra. Kaç çocuğu üstleneceksin ya? Ne bileyim ya ne kadar. Ali'nin hakkı baki ise. Ali'nin önemli. Hakkı Ali'ne. Oktay. Fetret'in hakkı Fetret'e. Bu çocuğun adını bak ben istedim. Yalnız şey diyeceğim. Tek bir şartla. Cemşit mi koyacağız? Çocuğun adını Cemşit koyacağız. Çünkü ben Cemşit'e hep hayranlık duymuşumdur. Şeyim mi? Bakanın çocuğu mu? Bakanın çocuğu. La Cemşit. La Cemşit. Böyle bir olay. Böyle kesin olmasa da bak üzerine konuşalım. Yarın bir gün kesinleşir. Ondan sonra bir başka haber. Çok özür dilerim bilgi edinme hakkı çerçevesinde Fransız halkının bunu sorgulama durumu var mı acaba? Onlar da e-devlet diye bir şey olmadığı için hiç şansları yok. Özel hayata girdiği için red. Le France Gov FR. Çıkmadı bir şey. Ha, bak işte site yapım aşamasındadır. Daha bu kafayla. Oo. Güney Kore'nin meclisinde parlamentosunda bir kavga olmuş. Ama bir onlar da bir kung fu'ydu, tekvando'ydu öyle giriyorlar birbirine. Ama bu sefer hakikaten pis giriyorlar hemen canım. Anladım. Muhalefet vekilleri Dış İlişkiler Komisyonu'nun toplandığı salonu basmışlar önce. Parlamentonun içinde. Ben reddediyorum. İktidar vekilleri kapı ağızlarına koltuklarla barikat kurmuş. Hemen ardından muhalifler barikatları balyozla yıkmaya çalışmış. O sırada iktidar vekilleri kendilerini savunmak için yangın tüplerini almışlar. Söndürme tüplerinden köpük püskürtmüşler. Ondan sonra muhalefet hortumla içeri su sıkmış. Kaç yaşında bu ülkenin parlamentosundakiler? Bence eğlence olsun diye yapıyorlar bence ya. Bence bir milletvekili seçilme yaşında en az bir 20'ye çıkarsınlar yani. Ya ortaokul zaten... çocuklarını doldururlarsa bir şeye. Bunlar biraz genç görünüyor ya yaş tahmini yapamıyorum. O yüzden. Ama yani bayağı bir birbirine girmiş hakikaten milletvekilleri. Sonuç? Sonuç yasanın komisyondan geçmesi önlenememiş. Yani yine de yasa geçmiş. Hangi yasa? Onu tam olarak ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Ne acaba o ülkedeki gazeteler ne diye çıktı? Yine dünyaya rezil olduk. Demokrasi ayıbı. Nereden başlayacaksın? Neresini tutacaksın? Neresini tutacaksın ben sana söyleyeyim. Artık şey yok mu ya bu arada? Ne yok mu canım? Kovalar ve yangın yazan kırmızı kovalar, içinde de kum, üstünde de kürek mürek. İlkokullarda falan yok mu onlar artık? Radyoyu kapattırmak istemem ama bizim radyoda da yok. Abi tüp var bizde. Tüp var. Tüp var da yani. Hortum var koskocaman ya... Fahir Öncü hortum adamına şey olan. Ama yazı esin kaynağı yani. Olan hortum var. Yazı yok. Yazı yok Oktay. En kötü öyle, çünkü yazı baki yangın. Kalır. Bak baki lafını ikinci kez ve hatta üçüncü kez geçirdim. Ay robotlar için etik bir uyarıda bulunuyorum. Robot uzmanı İngiliz bilim adamı Noel Sharkey şöyle diyor. Yavrum diyor, bu robotları yapıyorsunuz, bunları kullanın. Ama nasıl kullandığınız çok önemli. Hoyrat kullanmayın. Bir. Doğru. İki. Bu geçen gün bir Japon, ben artık yani şey demeyeceğim, meczup da demeyeceğim, manyak diyeceğim ya, özür dilerim. Ben başka bir şey derdim ama. Pislik sapık ya. Yaptı ya bu böyle, ben bunu karım yapacağım falan filan diye. İki yıla kalmaz biz mutlu birlikteliğimizi kurarız falan filan diye. Bir göreyim demiş. Ben robotları bu şeyler için kullanmanızı bir yasa çıksın diyor. Dünya üzerinde hiç böyle şeylere girişmeyelim. Robot hakları için mi? Robot hakları valla daha şey yapmadan hakları geldi. Daha tam yürürlüğe girmeden. Lütfen bunları kendi bir takım cinsel zevklerimiz için kullanmayalım. Bunların iş gücümüze bakalım. Yolumuza devam edelim diyor Noel Bey. Ki Noel arifesinde bunu söylüyorsa ben bir anlamı bir... vardır diyorum. Ya ben bir robotla insanın ilişkisine üçüncü bir kişinin karışmasına taraftar değilim. Peki bir robot olursa üçüncü taraf? O zaman bir, robotlar bir aralarında takılır. Yani ben iki kişi arasındaki ilişkiye hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceğini düşünüyorum dışarıdan. Oh, ayıptır. Robot razıysa. Ama razı olmaya programlaması lazım. Yani hem bu sen bu robotu mutfak işi için programlayacaksın, ondan sonra da pis emellerine alet edeceksin, olmaz. Birinden birine programlayacaksın. Bir de çok özür dilerim, mutfakta şimdi yani kafam şu anda tamamen sesli düşünüyorum. Bu mutfakta havuçları kıydı güzel güzel, salata yapıyor. Tam o esnada bu Japon şey eve geldi. Oo karıcığım ne yapıyorsun? Oo havuç beni şimdiden azdırdı dedi. Ve güzel güzel öpüştüler, koklaştılar. Evinde olduğu için rahat konuşuyor değil mi? Tabii canım. Anladım. Dışarıda. Azdırdım azdırdı diye. Sen yayındasın diye. Burası bir Japon evi değil o yüzden. Japon evi. Japon BBG evine döndürdü. Sonra gitti tekrar salataya. Ben rahatsız olurum. Ben o adamın evine falan da gitmem abi. Robot için adam için de büyük bir risk. Robot programdan programa geçemezse o anda havuç. Peki Fahir bir şey soracağım. Dünyanın en iğrenç salatasına dönüşür o. Japonla, o Japonla, o robot evet. Bir çocuk yapmaya karar verirlerse o çocuğun eğitim masraflarını karşılar mısın? Onu... Evine bile gitmediğin adamın bak çocuğundan. Bak onu tamam. Fetret 2000. Fetret yok ya, ona fetret koymayalım. Yeni bir dönem açsın ona. Onu sen düşünürken... Evet ya. Ona Vakai Hayriye gibi bir şey bulmamız lazım. Güzel. Vakai Yamaşita Kombamba. Şimdi borsa açılmadan önce hemen bir haber vermek istiyorum. Ben çünkü hakikaten iki bakanımız arasında bir gerilim var. Bir gerilim yaşandı. Bu haberin sonu tatlıya bağlanıyor. O yüzden hemen aktarmak istiyorum. Kürşat Üzmen birisi kesin. Bravo. TÜSİAD'ın ödül töreninde dün... İşte ödül töreni sırasında açık konuşmaları yapılmış falan filan. Ali Babacan, Devlet Bakanı kürsüye çağrılmış konuşma yapmak için. Gelmiş konuşmasını yaparken arka tarafta Kürşat Tüzmen ve çevresinde kameralar. İşte bir basın toplantısı gibi böyle küçük bir şey. Böyle konuşmalar, espriler, şakalar falan filan yapılırken Ali Babacan biraz rahatsız olmuş. Yapmış mı? Şimdi bir taraftan da Ali Babacan kabinenin en genci değil mi? En genci. Hani Kürşat abi mi diyordur? Yani samimi bir sohbet olsa Kürşat abi demesi gereken bir durum. Orada müdahalede edememiştir gibi geliyor. Vallahi etti. Etmiş mi? Vallahi etmiş. Sayın Bakan basın toplantısı yapıyor herhalde. Ben onu bekleyeyim. Bitirsin. Sonra ben konuşurum demiş. Eyvah. Kürsüden böyle deyince bir soğuk rüzgarlar esiyor herkesin ensesine doğru. Kürşat Üzmen tam konuşurken bu laf geliyor. Efil efil var ya, sanki iki tarafı açmışlar bu soğukta cereyanda, böyle lak diye sırtını kilitlenmiş zaten Kürşat Üzmen. Böyle kalmış. Böyle. Vallahi Kürşat Üzmen'in aynısını yaptım. Böyle kalmış adam. Kafa da böyle. Tamam Fahir. Anladık ya. Ben bu ara Kürşat Üzmen'e benziyorum değil mi? Sen Hakan Yılmaz'a benziyorsun Fahir. Bıyıklar falan Kürşat Üzmen değil mi? Aynı ben değil mi? Benim bıyıklarım daha çok benziyor Kürşat Üzmen'e bence. Oktay karar ver. Ben benziyorum. Ondan sonra Kürşat Üzmen son derece güzel bir şekilde şöyle sıyrılmış bu olaydan. Mahcup olmuş ve elini havaya kaldırarak özür dilerim işareti yapınca olay tatlıya bağlanmış. Ve birbirlerine doğru koşarak yaklaşmışlar. Peki. Orada bir kameralar donmuş. Orada şeye dönmüş. Lambaya dönmüş. Salonun. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Hadi Fahir'in yolu uzun. Şimdi Panora'nın aracını yakalayacak. Dediğimiz gibi Fahir'i takip edeceğiz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saat içinde bulduğunuz yerde yakalayın. Fahir'den yemek davetiyelerini kazanın. Bu saatin son şarkısı da son derece havalı bir şarkı. Mudcrush dinleyeceğiz. Lover of the Bayou. Bir dakika şimdi... Seni almaya mı gelecekler? Tanımadığın etmediğin adamın arabasını bilmiyorsun. Ben bırakacağım. Ben bırakacağım Fahir'i. Ellerinle teslim et Oktay. Bir yere bırakacağım, oradan alacaklar. Bir de form imzalat. Teslim aldım diyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Guns N' Roses Chinese Democracy ile başladık. Modern Sabahlar'ın yeni saatine sevgili dinleyiciler. Sürek avı başladı. Fahir 3 şu anda şehrimizin... Bir noktasında bilmiyoruz biz de hangi noktasında çok olduğunu. Heyecanlı. Panora aracıyla heyecanlı dolaşıyor. Fahir Öncü yakaladığınız anda Panora'daki restoranlardan davetiye yemekler kazanma şansınız var. Telefonumuz 210-30-30. Şimdi sistemimiz değişik olacak. Bazen Fahir park edecek, o zaman enseleyebilirsiniz. Bıyık mesafesinde sohbet imkanı da doğabilir. Ya da Fahir'e bir şekilde... onu takip ettiğinizi dörtlülerinizi yakarak gösterebilir. Daha sonra biz de Fahir takip ederken telefon bağlantısı kurabilirsiniz. Telefonumuz o sırada 210-30. O sırada ama Fahir'i göz önünüzde tutmanız lazım sevgili dinleyiciler. Ne yaptı, ne etti? Her an soru sorulabilir. Günaydın Fahir. Günaydın canikolarım, cicilerim. Ne yapıyorsunuz? Güzel güzel dolaşıyor musunuz? Vallahi sakin sakin Ankara turu atıyoruz. Mustafa abi çok güvenilir bir insan. İçim rahatladı. Mustafa abinin bıyıkları seninkinden biraz daha etkileyiciymiş. Öyle dedi Oktay. İşte o da Mustafa abi etkisi diyoruz ona. Hayır hakikaten yani ben seni bıraktım aracın yanına. Çok havalı bir şekilde indin ama ben Mustafa abiyi gördükten sonra hakikaten bir endişelendim. Yani ben de ilk başta endişelendim. O endişe bir süre sonra tam bir güvene dönüştü. Şimdi baraja doğru gidiyoruz zaten. Baraja Mustafa abi şey diyor, Çubuk Barajı çok güzel, oralarda gezelim dedi. Ben de olur dedim. Orada güzel bir inşaat var. O tarafa doğru gidin. Tamam, burada zaten hep etrafta pek bina yoktu. İleride bir inşaat gördük. Ben sana ne dedim geçen saat? Senden daha bıyığı kuvvetli olan biri çıkarsa karşına görürüm ben seni dedim. Ses tonun bile değişmiş Fahir. Canikolarım, cicilerim diye başladın yani. Şu anda biraz... Canikolarım, cicilerim. Ben şu anda... 20 belirteyim mi? Tam söylemedi. Bize biraz kopya ver. Bu bir bulvar. Akışkan bir trafikte misiniz şu anda? Yarı akışkan diyelim. Böyle kulak memesi kıvamında. Yarı yapışkan, yarı akışkan mı? Aynen öyle. Ankara aynen merkezden öyle. Uzaklaşıyor musunuz yoksa merkeze yaklaşıyor musunuz? Kızılay arkadan diyorsun. Birisi bana, önümde bir araba var şu anda. Plaka veriyorum. Plaka sıfır verme. Altı... Bir dakika. Plaka verme. O araç dörtlüleri bir yaksın bizi yaktım dinliyorsa. O zaman bir şapkalı bir adam var. Dur bir dakika. Şapkalı adam deme. O şapkalı adam bizi 210-30-30'dan hemen arasın. Hemen. Yok durdu vallahi, ben gidip kendisiyle bir konuşayım. Hemen bir sohbet hadi et hadi bakalım. Hemen. Belki de Mustafa abinin elinden kurtulmak için tek şansın bu. Şimdi... Ama efendim merhabalar. Günaydınlar, merhabalar. Biz kimle görüşüyoruz? Hasan Murat Duransoy ben. Hasan Murat Duransoy ile beraberiz Ege'cim. Hasan Bey tanıyalım sizi biraz. Evet merhabalar, hepinize günaydınlar. Esas mesleğim peyzaj mimarlığı ama sigortacılık yapıyorum. Bu şapkayla mı sigortacılık? Evet bu şapkayla yapıyorum. Fırt şapkam var. Fahir şimdi ona takılıyor. Valla Hazar beyefendi gördüğüme var. Teşekkür ederim. Bir de ayıptır söylemesi top sakalı var. Ne diyorsunuz? Biz sakalı kesiyoruz diyoruz. Anlayamadım, arabalardan gürültü oldu. Sakalı bir kestirin bak. Bak hayatta, Mustafa abi bıyıklı. Fahir hayatta, bıyıklı. Hayatta. Hayatta şöyle, kuzenlerim beni bazı askeri birliklere, işte yüzme havuzuna vesaire götürmek için bile sakalımı kestirmek istediler. Kestmiyorum, mümkün değil, böyle bir şey yok. Askerde bile kesmemiş, öyle diyorlar. Askerde de öyle, evet. Peki o zaman yalnız mısınız? Yoksa yalnız, bir evet, ilişkiniz mi? Yani şu anda değil, hayatta da yalnız. Hayır, evliyim. Aa, ne kadar güzel. Peki evet. Tebrik ediyoruz sizi. Arabanıza fare almanız evliliğinizde probleme yol açar mı? Hayır, herhangi bir problem yok. O zaman ilerleyen günler için bunu bir düşünelim. Tamam. Bir o hediye... zaman ben bir soru soracağım. Buyur. Madem öyle, sushi kocu musunuz? Ya daha doğrusu sushici misiniz? Köy tavukçusu musunuz? Aslında köy tavukçusuyum ben daha çok. O zaman ben Zeynel'den şey veriyorum. Zeynel Çilli'den Çilli Kız menüsünü veriyorum. İki bravo. Kişilik bir menü. Çok tebrik ediyoruz sizi ama sloganımızı da alalım. Bugün Panorama restoranlarından davetiyeler veriyoruz. İlk sloganımız da belli. Yiyen ne yapar? Kazanır. Hayır. Yiyen ne yapar böyle? Ben ne yapıyorum şu anda? Pardon, söyleyeyim tabii ki. Canlı yayın şeyi var tabii üzerinde. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Bravo! Bravo! Tebrik ediyoruz gerçekten de. Fahir'in süre kabı devam ediyor gördüğünüz gibi. Yakaladığınız anda Fahir'i yemiyorsunuz belki ama güzel bir şey kazanma şansınız var. Yani Fahir'miş diyerek, düşünerek başka şeyler yiyebilirsin. Fahir, sen ayrıntıları anlatırken ben seni hattan alıyorum. 2-3 dakika sonra Mustafa abinin yanına güvenli döndüğünde tekrar birlikte olacağız. Şu anda Fahir Panora'nın aracıyla şehrin değişik noktalarında dolaşıyor. Hala vermedik değil mi neresi olduğunu? Vermedik, vermeyelim canım. Yapmanız gereken şey belli. Dörtlüleri yaktığınız anda Fahir durup yanınıza geliyor. Fahir'i çağırmak için gel buraya diye bağırabilirsiniz. Aslında araca servisin en güzel yolunu bulmuş Panora. Ne demek o? İşte böyle hani arabaya servis falan var ya bazı yerlerde. Bu çok daha güzel. Arabaya istediğin yemeği servis ediyorsun. Bıyıklı bir adam getiriyor işte. Bak sushi mi tavuk mu diye soruyor. Bugün hangi arabaya serviste böyle şey var? Bıyıklı adam dediğimiz de Fahir bu arada. Mustafa abi arabada şimdi bizi dinliyordur. Her an gelebilir. Fahir. Efendim canım. Hallettiniz mi işinizi? Hallettik de bir daha yakalandık. Gene mi yakaladı hadi ya. Vallahi ben şimdi bir Hazan hanımefendiyle beraberim. Bravo. Ne güzel. Yan tarafta da park var, çok güzel. İsterseniz dolaşabiliriz. Zaten benim yayınım da bitiyor. Biz sizi tanıyalım. Özlem Doğan. Özlem Doğan. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışıyorum. Şu anda mesai kırmış durumdayım. Siz özel olarak mı dışarı çıktınız Özlem Hanım? Hayır, işe geç kalmıştım. Biraz daha geç kalayım dedim. Özlem Hanım da mı yalnızdı? Özlem Hanım yalnız. Arabada birileri yok değil yok, mi? Yok, hayır yok. Evli misiniz Özlem Hanım? Hayır. Evlisiniz. Siz erkek arkadaşınız var mı? Var. Yani yemeğe gidecek birileri var. Var. Sizin sormak istediğiniz başka özel sorular var mı? Sloganı alsaydık. Sloganı alsak. Ama şimdi bir bağırın şu çetinemeçin ortasında. Ne diye? Sloganı bilmiyor musunuz? Sloganına yetişemedim. Olur mu? Hani yiyen ne yapar? Yiyen bir şey oluyor da o sırada arabayı park ettim ben. Yiyen kemiklerini çatlatır. Hayır. Hayır, böyle şey yapar böyle bir ne yapılır? Böyle mesela böyle olunca bir de hani küçücük. Fahir o zaman Özlem Hanım'a şöyle bir şans sunalım. Arabanın üstüne çıkıp ay yok mu bana kopya verecek diye bağırsın. Bir de Fahir dikkat et. Yani çetinemeçte ol. Vallahi yok. Fahir çetinemeçte olduğunu anladık, söyledin. O hareketi Özlem Hanım'a anlatmaya çalışırken yaptığın el kol hareketlerine dikkat et. Vallahi ben de tedirgin oldum zaten, etrafta kimse çıkar yok. İyi. Peki Özlem Hanım, tebrik ediyoruz sizi de. İyi eğlenceler diliyoruz. Ben söyleyeyim, sloganı siz de bağırın. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır ayol diye. Ayol diye. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır ayol. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır ayol. Oldu mu? Çok güzel oldu. Bir de bunu arabanın üstünde bağırarak söyleyince gerçekten yiyen de yemeyen de orada toplar. Çok sağ olun efendim. Biz orada trafiği tıkamak üzereyiz. Egeciğim, ben ayrıntıları alacağım. Siz beni alın yayından. Ne verdik? Sen... Özlem Hanım'a ne verdik daveti? Şey, yemek. Özlem Hanım, size ben bir sushi ile... Güzel güzel aranmaz bir şeyde. O zaman size Sushi Co'dan bir kişilik sınıf menü veriyorum. Bir kişilik mi? Tamam, iki olsun. Erkek arkadaşın olsun, bakacak mı? Tamam peki. Tamam oldu, alın beni yayından. Fahir çok afişe oldun orada, sen kaç başka bir noktada tekrar bağlanırsan. Ben kaçtım, gene bir araba durdu. Gelme. Kaç. Geliyor. Vallahi gidiyorum. Kapatın. Kaç. Mustafa abi kurtar. Gerekirse müdahale et Fahir'e. Sevgili dinleyiciler, Fahir şu anda Çetin Emeç'teydi. Oradan uzaklaşacak yavaş yavaş. Demek ki Çetin Emeç Fahir'i belledi diyebilir miyiz artık o noktada? Herhalde Fahir'in bıyıkları mı daha çok dikkat çekiyor? Panora arabasının etkisi mi var? Tahmin ediyorum Panora arabasının ve orada sıkışan trafiğin etkisi diye düşünüyorum. Bir yandan oradan kurtulması lazım hakikaten ya. Gerçekten kurtulması kötü, lazım. Ve bir de trafik şey müdahale edebilir. Yani öyle bir şey olur. Trafiğe de zarar veriyor olabilir şimdi ondan Fahir bıyıklarıyla. Bıyıklarım Kürşat Tüzmen'e benziyor diyerek de bakalım kendini kurtarabiliyor mu? Onu da göreceğiz. Fahir girdin mi arabaya? Ya ne bindim, yakalandım sakallıya. Sakallıya yakalandım. Sakallarıyla geldi adam ya. Ver. Ya şu anda tanımıyorum kendisini ama. Ver biraz kahve sonra... ver kahve ver. Panora'dan kahve ver kaç yanından. Bu arada biz adınızı alalım. Mehmet Kazanç. Mehmet Kazanç ne iş yapıyorsunuz? Sistem mühendisiyim. Ya adam sistem mühendisi, yapacak bir şey yok abi. Ver kahveyi kaç yanından. Dur ben size bir şey vereyim çok kalitesinden. Bir dakika. Evli misiniz? Yok. Kız arkadaşım var. Kız arkadaşınız var. Evet. Niyetiniz ciddi mi Sistem Bey? Pardon? Niyetiniz ciddi mi? Niyetiniz ciddi evet. Ne yani kadar zamandır berabersiniz? 6 ay kadar. 6 ay kadar. Ne zaman bunu resmileştirmeyi düşünüyorsunuz? Bu yaz gibi. Bu yaz gibi. Var mı aileler arası, gençler aranızda mesela bir yüzük taktınız mı? Yok takmadık da ailesiyle yeni tanışacağım yılbaşında. Yılbaşında. Evet. İsterseniz bu sabah tanışalım hazır araç da varken Fahir'de. Amerika'ya kadar gidebilecek mi araç? Ha, Amerika'da mı şey? Evet. Onu Mustafa abiyle konuşman lazım. Çok teşekkürler. Tamam. Peki o zaman afiyet olsun. Sen arı sütlü polen bal karışımı veriyorum. Bravo Fahir, oradan kaybol. O hediyeyi de söyledin nasıl olsa. Ver Mehmet'e tamam. Ondan sonra kaybol oradan. Tamam kayboluyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi Canikon. Hadi Canikon. Bir daha yakalandım. Demedik ya. İsminizi alayım. Mehmet Kazanç. Mehmet Kazanç. Ege'cim kapat istersen telefonu şey yap. Bu arada Fahir'i yayından almayıp orada ne konuşulduğunu da hadi dinleyebiliriz. Hadi dinleyelim ya. Telefonu ver. Tamam. Hadi tamam. Size de bir şey vereyim. Görüşürüz. Hoşçakal. Fahir yayındasın. Ya yayındayım da abi tamam ben burada maymuna düştüm ya. Sen aracın içinden şey yap ondan sonra hediyeyi verir vermez bassın gitsin Mustafa tamam, abi. Tamam zaten öyle yapacağım. Ben hemen yeni dinleyicimizi de tanıtayım, adınızı alayım. Murat Keçeli. Murat Keçeli. Saçlar uzun, rock'n'roll bir tipi var. Çizme yok. Neyse oradan şey yapacağız. Ne iş yapıyorsunuz? Grafiker. Aa grafiker. Oğlum bütün şey sistem işletmecisi, grafikeri, bankacısı sokaklarda geziyor bu saatte ya. Hayır MB orkestrasından mı? Sor bakayım. Murat MB Keçeli. MB. Evet. MB orkestrasını biliyor musunuz? Biliyorum. Seviyorsunuz değil mi? Yani. MB orkestrasıyla akşam yemeği kazandı. MB orkestrasıyla akşam yemeği kazandınız. Size hemen bir tane bir şey verelim. Oo biz evet. Burada kilitlendik. Tamam Ege'cim ben hadi kapatın beni. Hadi sen roket orada. Roket. Size de kumpir evinden vereyim bir şeyler. Arkadan yine şef garsona döndü. Telefon. Kaçabildin mi Fahir? Evet. 285. Evet. Beyefendinin telefonu almanıza gerek yok. Nasıl kurtulacak adam oradan? Abi işte binecek kurtulacak ya. Binecek şeye bırakacak. Direksiyonu Mustafa abiye bırakacak. O kadar basit yani. Mustafa abinin bıyıklarının arkasına saklanabilir. Yani siz söyle buna yaklaşın da ben şu arabaya bineyim sonra hareket edip kaçayım. Alo. Alo gene mi var? Bir kişi daha mı var? Ya var gene yakalandık. Şimdiki kimle beraber? Metin Babacan. Metin Babacan ne iş yapıyorsunuz? Mimarım. Abi bak dedim bu sanatçı camiası sokaklarda geziyor ya. Metin Bey sizi de tebrik ediyoruz. Fahir'i gitmesi lazım. Fahir telefonunu size bıraksın. İyi eğlenceler diliyoruz size. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hadi Fahir o arabanın sesini duymadan rahat edemeyeceğim ben. Metin Babacan. Dede. Telefon. 532. Evet. Adam zor durumda kaldı ya. Fahir. Size. Bugün ettiği en çok laf. Alın beni. Alın beni buradan. Alın beni yayından. Zeynel'den hediye veriyorum. Tamam. Hayır orada da doyurdun ya. İnsanlar. Hadi kaç artık ya. Arayacaklar size. Gerekli bilgileri verecekler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ağlamadınız bu yayından beri. Ağlamadık. Hadi sen şu arabaya bin. Bir gözüm arkamızda. Gözüm... Gidiyorum ben. Gidiyor musun? Gidiyorum. Oh be. İyi tamam. Oh be. Şehrin bilinmeyen bir yönüne doğru gidiyorum. Tamam Fahir Ozan reklamlardan sonra sana bir kez daha bağlanacağız. Bu sefer hareket halinde şey yapalım. Onu bir deneyelim. Hareket yani hali. Sen durma. Seni gözüne kestiren birisi, daha doğrusu senin bıyıklar belki arabadan görünmez ama panora aracın. Aracı var tarif et bize ya. Araç var ya, birinci kalite bir araç. Panoraya yakışacak derecede. Mustafa abi zaten akalite bir insan. Efendime söyleyeyim, benzin şu anda full. Mustafa abi teşekkür ediyor ama hakikaten şahane insan. Başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Sıcak mı Fahir? Aracın içi sıcak mı? Ben seni düşünüyorum. Aracın içi ımıl ımıl, öyle söyleyeyim. Fahir peki Mustafa abinin sesi güzel miymiş? Memleket neresiymiş Mustafa abinin? Mustafa abi söyle. Çorum İskilim. Aa, Çorumluların sesi güzel olur benim bildiğim ya. Fahir şu anam anam garip anamı bir düet olarak seslendirseniz. Biliyor musun abi Mustafa abi? Sesim. Abi ben sana yapacağım, hemen beraber söyleyeceğiz. Sesim çok güzel. Abi olur mu? Senin yok güzel, güzel geliyor ya. Vallahi güzel geliyor. Ben şimdi veriyorum. Abi beraber Allah aşkına. Aa, olur mu ya? Kumpir evinden kumpir ver. Bak şöyle başlıyoruz. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam. Nasıl? Çok güzel. Ben güzel söyledim de beraber söyleyeceğiz abi. Tamam. Hazır. Son 2 3 4. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi. Eşim de dinliyor şu anda, selam söylemek istiyorum eşime. Tamam abi, kendin bilmiyorum. Söyle. Ama öyle bir kuru selam olmasın Mustafa Bey. Hayatım öpüyorum seni. Ama Ege sana söylemiş gibi oldu Mustafa abi. Peki tebrik ediyoruz Mustafa Bey ile eşinin mutlu evliliğini de. Fahir, biz seni uğurluyoruz şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir hayal kırıklığı olmuştur herhalde Mustafa Bey'in eşine mesaj göndermesi. Aslında sana da bir mesajdı. Reklamlardan sonra tekrar bağlanacağız sana. Bu arada sen de yeni bir noktada bir soteye yat. Öyle çok kendini afişe etmeye yakalandın da kurtulamıyorsun çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tünesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Süre kalıbı devam ediyor. Fahir Panora'nın aracında şehrin bir bölgesinde. Fahir günaydın bir kez daha. Günaydın canım. Az önce Mustafa abinin annesi aradı. Hadi canım. Tabii valla. Hiç merak etme yavrum dedi. Ben dedi sizin dedi hep yanındayım dedi. Ah ne kadar güzel. Duygusal anlara da şahit oluyorsunuz demek ki o araçta. Valla var ya, gözyaşları sel oldu akıyor. Ne kadar güzel. Şu anda neredesiniz? Nerede olduğunu söyleme. Hareket halindesiniz herhalde. Valla söylersem terbiyesizim. Hareket halindeyim. Seninle aynı yöne giden araçlar var mı Fahir? Var. Seninle. Yoksa sen ters yönde mi gidiyorsun? Onu merak ediyorum. Her şey şu anda yolunda gibi gözüküyor. Her aynı şey. Yöne doğru gidiyorum insanlarla. Tamam ne Fahir. Ne en arkada? Şimdi durmadan bir yayın yapmaya çalışacağız. Evet. Sen hareket halinde diğer evet. aracı atlayacaksın. O kadar abartılacak bir şey yok. Çok korkma. Mustafa abi dinleyicimizin aracıyla aynı hızı yakaladığında çocuk işi. Ya ben zaten biz zaten 15'le gidiyoruz. Hadi ya. Tabii canım. O zaman seni yakalarlar tabii abi. Beni çok kötü yakalıyorlar. Var mı şu anda çevrede seni dinliyor olabileceğini düşündüğün birisi? Valla yan tarafta bir tane güzel var. Hiç zannetmiyorum, burnunu karıştırıyor. Ön tarafta bir dolmuşçular. Biz nereye geldik abi ya? Dolmuşçular, taksiciler. Bakacağız. Şimdi şu anda Ankara'mızın güzide simgelerinden birinin oradayız. O zaman şöyle diyelim. Fahir'i gören, Panora aracını gören varsa 210-30-30'dan bize ulaşsın. Ama böyle bir anlık görme değil. Sürekli takip almanız polis lazım. Polis çevirdi bizi. İyi mi? Hadi canım. Hadi buyurun tamam, bakalım. Hadi buyurun bakalım. Şu anda belgeler istenecek. Şaka yapıyorsun. Yok. Sen durumu açıklasana memur beye. Fahir git memur beyin yanına git hemen. Memur bey yanımızda zaten. Günaydın de kibar ol. Abi o zaman açıklasana radyo yayını falan diye. Ben onu yapamıyorum şu anda, tutmuş durumdayım. Şu anda Mustafa Bey de tırsmış durumda galiba. Mustafa Bey'in annesi aramıştı ama dur bakalım. Mustafa Bey'in annesiyle bağlansa memur bey kusura bakmayın benim çocuk da işte bu yanındakine uyuyor falan diyerek durumu açıklasa acaba şey olur mu, yırtarlar mı durumdan bilmiyorum. Vallahi şöyle bir şey olacak, şimdi trafik polisi durdurdu ya failleri, şimdi onun arkasına birkaç araç duracak, ben failleri hediye almak istiyorum diye. Sen istersen bir hediyelerimizi hatırlat, ben bir duruma bakayım şurada. Tamam. Midpoint'ten sevgili dinleyiciler, Midpoint'ten Cantina Mariachi'den, Sushiko'dan, efendim, buralardan yemek kazanmak istiyorsanız Fahir'i takip altına alın. Şu anda benim de dikkatim dağıldı sevgili dinleyiciler. Fahir. Efendim. En son Edit Radyo programındayız dediğini duydum, o yüzden seni yayına aldım. Memur Bey galiba seni saldı. Beni, evet, bizi saldı. Hakikaten saldı. Bir problem yok değil mi? Hiçbir problem yok, sadece bir problem yok gerçekten. Üniformalı erkekler her zaman anlayışlı oluyorlar. Fahir Bey, memurlarımıza bir kahve yanlış anlamayacaklarsa armağan etseydik Panora'dan. Ya ama onu çok geç kaldık. Geç mi kaldık? Ben de hani şey işte, o durdurmanın sonucu belli olmadan kahve ikram etmek yanlış anlaşılır diye sonunda. Ama evet, bunları da hiç akıl edemiyorsun ya. Evet, evet, çok haklısınız. Peki ben o zaman en azından güvende olduğunu biliyordum. Mustafa abinin bıyıklarına güveniyorduk şu dakikaya kadar ama emniyet güçleri de senin yanlış ellere geçmeni engelleyecek. En azından kendini biraz daha rahat hissetmişsindir. Tabii canım, bir bıyığımın bir kılına dokunmak 6 aydan başlar. O zaman yolculuğunuz devam ediyor diye düşünüyorum ben. Hareket halinde misiniz şu anda? Evet, şu anda hareket halindeyiz. Kırmızı bir ışıkta. Yani durduk. Temenni ışığı değil bu. Yok mu, evet, dörtlülerini falan yakan çevrende Fahir? Onu bizi bir arasın. Böyle ikinizi aynı anda farklı araçlarda canlı yayına alacağız. Bu da bir ilk olacak. Bir dörtlü var mı? Bilir, bir Hazan Hanımefendi dörtlüyü onunla bana yakmamış ya. Keşke bana yaksaydı. Bir gidip sor. Açtır radyoyu. Belki beğenir, peşinde takılır. Ya biz o karşı şehirde geçti hemen bizi görünce. İki bıyıklı adam dikkatle bakıyor diye görünce. İki bıyıklı adam yetmezmiş gibi iki bıyıklı adamın bakması sanırım biraz rahatsız etti. Hala kırmızılarda mısınız? Yo, biz yavaş yavaş seyir halinde devam ediyoruz. Fahir, biz bugüne kadar hep dinleyicilerimizle konuştuk. Hayalimizde bir şeyler canlandırdık da sen bu sabah telefonla bağlanan dinleyicilerimizi birebir görme şansına sahip oldun. Nasıl insanlardı? Valla kozmopolit insanlardı desem, bir tanesi tam bir rock'n'roll sanatçı, Bruce Springsteen'e benziyordu. Öbürü desen Sean Connery'nin yandan darbelisi diyeyim. Ondan sonra bir tanesi Haza Beyefendi'ydi. İlk başta aldığımız dinleyicimiz, ben söyleyeyim sana, Hasan Murat Duransoy. Gerçekten yani bir fötür bir insana bu kadar mı yakışır? Hadi ya, fötür şapkası mı vardı? Evet, fötür şapkalı dinleyicilerimiz var. İşin kötü tarafı top sakallı dinleyicilerimiz var. Peki Fahir, bir şey daha sorayım sana. Hediyelerimizi sende var değil mi, hediye listemiz? Bir onları da hatırlat bakalım. Aç aç böyle kahvaltısız çıkan dinleyicilerimiz, kahvaltısız çıktıklarına pişman olmayacaklar. Belki hayatlarının yemeğini kazanacaklar ilerleyen dakikalarda. Önce tabii, seni yakalamaları lazım. Evet, benim şimdi biz böyle biraz ters bir yerler ama eminim ki birazdan yakalayacaklar. Zeynel Çilli'den hediyelerimiz var. Midpoint'ten hediyelerimiz var. Cantina Mariachi'den yemeklerimiz var. Sushiko'dan yemeklerimiz var. Sushiko'dan efendim, sınırsız sushi menüsü var galiba, evet, değil mi? Evet, sushiye doyacağınız bir menü var. Ama burada bir kişilik yazıyor, onu ben tam anlayamadım. Ya bir kişilik, yani bir kişi yerken öbürü de yandan çöplenecek. Japon adetleri öyledir benim bildiğim kadarıyla. Vallahi doğru söylüyorsun. Sushi ortaya gelir yani. Başka ne var? Kumpir. Kumpir var. Kumpir evinden. Efendime söyleyeyim, Second Cup'tan indirim var. Zıkkım'dan, Waffle'ından çikolatalı suflesine var. Efendime söyleyeyim, bir de Ferbal'dan arı sütlü polen bal karışımı var ki kimseciklere veresim yok. Sadece işte genç çiftimize verdik. Bir de Oktay'la Didem'e de ayır bir tane. Senin evinde kalacağı günler. Ben zaten kavanoz aldım. 3 gün. Her güne bir kavanoz. Fetret'in bunlara ihtiyacı olacak çünkü. Hem ilk adımlarında hem de dünyaya geldikten sonra o ilk günlerinde. Fahir, Mustafa abinin çocuğu var mıymış? Mustafa abi çocuğun var mıymış? İki tane erkek. Fahir, hemen eğitim masraflarını üstlen. Mustafa abi, şu anda sana söz veriyorum. O çocukların üniversite masrafları benden. Teşekkür ederim. Abi ben ileride bir üniversite tipi bir şey açsam çok daha faydalı olacak. Kadir Has'tan sonra gerçekten eğitime yaptığı katkılardan sonra bir hayırsever olarak Fahir'i de anacağız. Zamanında Kadir Has'a verilen ödüller bana gelecek diye düşünüyorum. Fahir, yok mu hiç ya selektör falan sana dikkatle ya bakan? Selektör yapın. Gözünü sevdiklerim sevgili dinleyiciler. Ne oldu o popülerlik? Yani bu bölgede bizi pek sevmiyorlar benim anladığım kadarıyla. O zaman başka bölgelere doğru isterseniz göçmenler olarak yavaş yavaş yolculuğunuzu devam ettirin. Biraz böyle acaba siz mi ilksiniz, bizi dinleyin bizi dinleyin diye. Yok ya, bir tane PTT aracı dörtlü yaptı ama herhalde o da bana değil. Ya kimse herhalde bizi sevmiyorlar mı artık ya? Sen biraz Çetin Emeci'den ayrıldıktan sonra bizi sevmemeye başlamış dinleyicilerimiz. Valla kısmetimiz kapandı, kısmetimiz. Peki o zaman güzel bir yere geçip bizi tekrar arayın Fahir. Veya hiç arama. Kapatma sen. Hiç kapatma sen. Ya kapatmayayım canım, ben hattında bekleyeyim ben. E biz senin birisini bulduğunu nereden anlayacağız? Nasıl yapacağız onu? Evet. Bas, ara ara bağlanın derim ben size. Ara ara bağlanacağız, durum alacağız. Ara ara bağlanın. Bu arada siz de biraz kısa sohbet bir yabancı etme. Şarkı çal. Yabancı müzik çalıyorum ben. Sen de bu arada Mustafa abiyle dostluğunuzu derinleştirme şansını yakalamış olacaksın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sürek avımızda devam ediyor bir taraftan. Fahir Bey. Bir dinleyicimiz varmış hattımızda. Günaydın efendim. Valla burada da bir tane sosyal dinleyicimiz vardı. Bir dakika, bir dakika Fahir'cim. Ha, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ayşe Üner. Ben sizi dinliyordum. Turan Güneş Bulvarı'ndan aşağı doğru inerken tam panora arabasını gördüm ama onlar yukarı doğru çıkıyorlardı. Ay ya. Şu anda göremiyorsunuz yani Ayşe Hanım. Yok, şu anda göremiyorum ama zaten durmanın da imkanı yok ki. Olur mu? Arkamızda çok haza bir beyefendi var. O durmak üzere. Durmasın, aa, durmasın. Ha. Ama onlar yukarı doğru çıkıyordu, ben aşağı doğru iniyordum. Peki hanımefendi, isminizi kaydettik. Biz sizi de tekrar irtibata geçeceğiz. Biz şu anda Fahir'i takip eden araçla konuşmaya çalışacağız. Görüşmek peki. Üzere, iyi yolculuk peki. Efendim. Oldu. İyi günler diliyoruz. Aldık değil mi hanımefendinin ismini? Telefonu da var zannediyorum bizde. Şu anda Fahir'i takip eden araç 210-30-30'u arayarak yayına bağlanırsa biz de onunla tanışacağız ve kendisine armağanımızı vereceğiz. Panora'daki en güzide restoranlardan yemekler bekliyor sizi. Hafta sonu ne yapsak ne yapsak diye düşünürken hafta sonu eğlencesini de beleşe getirme şansın var. Fahir, arkada dörtlüler mi geliyor araç? Valla şimdi o arkadan sağa döndü ama o kadar haza beyefendiydi ki söylemek gibi olmasın. Yani tahmin ediyorum 35-45 yaş grubunda gerçekten. Hayır peki sen telefon ederken gördün mü sen onu? Yani tabii. Sana tabii telefon ederken gördüm ben. Yani şunu soruyorum, seni görerek mi dörtlülerini yaktı? Evet, beni gördü, el salladı, öpücük yolladı bana. İyi, hadi gözün aydın. Ya bu ya bana artık öpücük yollanmasını ben biraz rahatsız olmaya başladım. Mustafa abi de zaten kızmaya başladı. Mustafa abinin öyle bir kıskanç tarafı var gerçekten de. Sahiplenici de bir insan. Ben bunu bir artı olarak görüyorum. Sen belki biraz rahatsız oldun ama bu işlerde biraz korumacılığa ihtiyaç var. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Metin benim ismim. Merhabalar Metin Bey. Siz mi takip ediyordunuz az önce? Evet, takip ediyordum ama yanınızda durmama müsaade etmediler gördüğünüz gibi. Fahir Bey bakın, hayallerinizdeki 30-35 yaşlarındaki adamla görüşüyoruz şu anda. Pardon, 40. 40'larınıza geldi. Metin Bey, şimdi o Metin Bey olup olmadığınızı, daha doğrusu o adam olup olmadığınızı öğrenmek için Fahir'in size birkaç tane kontrol sorusu olacak. Fahir, tamam. Buyurun. Ne tip bir aracınız vardı Metin Bey? Ford Jeep, büyük gri Jeep. Evet, ta kendisi. Evet, Jeep'ine de hasta oldum ben. O zaman Metin Bey, hafta sonu siz yemekteyken Fahir kullanabilir mi arabayı biraz? Tabii ki, ne demek. Gerçekten yalnız biraz da benzin koyarsanız çünkü pahalı oluyor diyorlar. Var, benzini var arabanın, merak etmeyin, dolu. Peki Metin Bey, tebrik ediyoruz sizi. Alo? Duyamadım. Metin Bey, tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Hemen Oktay Bey hediyesini de gönderelim Metin Bey'in. Metin Bey'in hediyesini Fahir versin canım, artık o kadar hukukları var, arabasını alacak. Aa, bilmem ne. Canım, ben Osman, Kantine Mariachi'den iki kişilik yemek veriyorum, ayıptır söylemesi Metin Bey'e. Bravo. Peki, çok teşekkür ederim, sağ olun. Hemen rica şimdi edin, oradan el freniyle sert böyle bir dönüş yapıp panoraya doğru ilerleyebilirsiniz anladığımız kadarıyla, çok uzakta değilsiniz. Çok evet, teşekkürler Metin Bey, iyi eğlenceler. Rica ederim, hoşçakalın, sağ ol. Bu arada Fahir galiba şu anda Konya yoluna doğru ilerliyor değil mi? Ya Konya yoluna ilerliyorum da daha panorayı göremedik. Nasıl? Trafik mi var? Ne trafiği canım, bu aracın belli bir hız sınırı var. Araç nasıl bir araç, ben onu bilmiyorum ki şu anda. Taksi. Araç şöyle bir araç. Araç spor, dizel. Ondan sonra yakmıyor. Ne yakıyor abi Mustafa abi bu? 150 falan yakıyor. Ne diyorsun Ege? Ben bir şey söylemek istiyorum. Eksik. Eksik. En az bir 400 bekliyorduk biz. Vallahi biz de evet, hayal kırıklığı oldu 150 yakması ama İyi, güzel bir araç yani. Sevimli, sempatik. Mustafa abi zaten ayrı bir sempatik. Tamamen bir sempati yumağı halinde yuvarlanıyoruz Ankara caddelerinde. Fahir, şu anda şöyle bir durumumuz var. Biz radyo olarak belli bir müzik formatı belirlediğimiz için bazı, evet, şeyleri çalamıyoruz ama sen aslında şu anda ikinci bir verici olarak şehrin caddelerinde dolaşıyorsun. Evet, bana verici demenizi istiyorum. Normalde çalamadığımız şarkıları senin seslendirme şansın var. Acaba şöyle bir camı açıp Ankara'ya güzel, bütün annelere seslenen bir anam anam garip anam söylemeye ne dersin? Vallahi duyduğumuz kabahatlerin ne diyeyim. Hem de çok güzel bir yer burası. Tüm Ankaralı annelere, hatta Ankaralı değil de tüm ne kime vereyim ben bu anne? Tüm Türkiye'ye de Fahir. Tüm dünya evrene yayacağım ben. Bu bir evrende bir kıvılcım olsun. Bence tüm ana kuzularına. Ana kuzular, ne güzel söyledin. Ben açıyorum camı. Camı açayım değil mi? Aç tabii canım, ki başka nasıl duyacaklar? Bir de havasız oldu, ben hissediyorum. Evet ya, hazır. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanam. Anam anam. Şu anda anneler balkonlara çıkmış durumda Ege'cim. El sallıyorlar. Öpüyorum hepsini ayrı ayrı. Ellerinden öpüyoruz bütün annelerimizin. Ve bu türküyü onlara armağan ediyoruz. Fire Yunç söylüyor, garip anam. Ama şey yaptık. Bir daha söyle işte ya. Buk yapıyorsun abi. Peki. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda. Bağırsın işte. Ay ne güzelmiş. Lojmanlarının yanından geçiyoruz. Askerler sus işareti yaptılar. Hadi ya. Düdük çaldılar mı? Yok. Sadece uzaktan şu Alişan'ın sus işareti var ya gazetelerde bugün. Doğru, kavga olayında. Kavga olayı mı olmuş? Ya. Ama askerler neden sus işareti yaptıklarını düşün. İşte onlar da vatanî görevlerini yapıyorlar. Annelerinden, ailelerinden uzaklar. Onlar da duygusal tabii. Yani en duygusal oldukları dakikalar, ah anacığım olsaydı da bana kahvaltıda bir yumurta kırsaydı diye düşündükleri anda yanık sesli bir adam anam anam diyerek onların yüreklerini iyice yaralayacak bir türküyü söylüyor. Fahir Bey, var mı önünüzde arkanızda dörtlüleri yakmış yaklaşan? Vallahi bilmiyorum da biz burada bir benzinliğe girdik. Niye ya, benzininiz mi bitti? Ne oldu? Hani 150 yakıyordu abi. Fahir, Mustafa abi şey mi yapıyor acaba ya? Hani araba gitmiyor, bıçak kesmiyor falan gibi bir tipi bir şey mi? Vallahi demin benden üstünde para var mı dedi. Var abi, birazdan ver onları düşürürsün dedi ama 50 lira aldı benden. Ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz. Fahir'cim mutluluklar dileyelim sana. Mustafa abi seni orada bıraksın. O devam etsin artık. Programımızın sonuna geldik. Pazartesi sabahı tekrar... Abi ben pompacıların arasında kalmak istemiyorum. Sen demin dedin bana verici demenizi istiyorum diye. Benzinliğe onun için girmiştir belki. Mustafa abi. Abi beni bıraktınız pompacıların arasında ya. Fahir Bey çok teşekkür ediyoruz size. Bugün Ege orada kalın. Pazartesi günü kaldığınız yerden yolculuğunuza devam edeceksiniz. Çok sağ olun. Mustafa abiye de selamlarımızı söyle. Ben şey söyleyeyim. Tüm trafikteki arkadaşlara lütfen sağda giden yayalara araca biner misiniz anlamında lütfen korna çalmasınlar ve herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok teşekkürler Fahir. İleri sürüş teknikleri uzmanı, ileri hayat uzmanı Fahir Öğüş'ten. Çok güzel kapattı adam ya. Gerçekten de yani bu kadar konuştuktan sonra bir tane en azından doğru bir mesaj vermiş olduk modern sabahların sonunda. Teşekkür etmemiz gereken bir Mustafa abimiz var. Ona da bir teşekkür edelim. Buradan. Mesajların yanında güzel yemekler de verdik dinleyicilerimize. Tebrik ederiz. Önümüzdeki günlerde Panora aracını siz de yakalayabilirsiniz. Ve Panora'nın şahane restoranlarından yemekler kazanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar burada bitti. Modern Sabahlarımız bitti. Modern Sabahlarımız bitti. Modern Sabahlarımız neden bitti diye ağlayanlar vardır. Şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. İyi bir şey uğruna bitti. Çünkü bugünkü program bittikten sonra Burak Can'la Rock'n'Roll devam edecek Radyo OTTÜ'de. Siz de ne olmuş, ne bitmiş bu hafta, neler dinlemişiz radyo dinlerken diye merak edenler yarın sabah 8 ile 11 arasında tekrar yayınımızda Modern Sabahları dinleyebilirler. Pazartesi sabahı yeni bir haftanın başında buluşacağız yine Modern Sabahlar'da. O zamana kadar... üşümeyin. En önemli şey herhalde bu aralar dikkat edilecek şey o. Üşümeyin, hasta olmayın. Güzel geçirin gününüzü. Dinlenin, eğlenin hafta sonunda ve pazartesi sabahı. Dinç olun ki Fahri yollarda yakalayıp Panora'dan hediyeleri kazanın. Chris Rea, Thinking of You. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.